Wil je weten hoe wij organisaties helpen bij het aantrekken en ontwikkelen van talent? Kijk op frisseblikken.com/nieuwegeneratie. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de Wiener Philharmoniker en topviolist Leonidas Kavakos op 26 februari. Met Mozarts Vioolconcert in A en de Jupiter Symfonie. Bestel op Concertgebouw.nl. Groot nieuws! Jumbo is niet alleen verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt. Maar ook de Consumentenbond geeft nu aan dat Jumbo goedkoper is dan de Aldi en de Lidl. Zo hebben we de laagste prijsgarantie en de beste seizoensaanbiedingen. Zoals Unox soep in zak, tweede halve prijs. Jumbo, elke dag euro's goedkoper. Het NOS Radio 1 Journaal. 6 minuten over 8. Een van de woorden vandaag is pulsvissen. Dat woord komt u vaak tegen. Later namelijk wordt bekend vandaag of er een verbod komt op dat pulsvissen. Verslaggever Martijn van der Zanden is daarom al de hele ochtend in IJmuiden. Ving daar de vissers op die terugkwamen van zee vanochtend vroeg. En Martijn, zijn die schepen intussen allemaal gelost? Ja, zeker. De allervis is van boord gehaald. Sterker nog, de nieuwe bakken, de gele en witte bakken, staan alweer klaar om aan boord te gaan. Want vanmiddag zal de Margriet weer uit gaan varen. De netten, er zijn wat netten kapot, dat gebeurt gewoon af en toe. Die worden gerepareerd en dan vanmiddag gaat het schip weer weg voor een week. Want 7 dagen zijn ze op zee. Ondertussen ben ik nu weer bij de visafslag, waar nog steeds druk gesorteerd wordt. Tarbot, tong, schol, kabeljauw, giet. Het is, komt allemaal voorbij hier. En ik ben hier met Roos van Duin, de eigenaar van de Katwijk 36, de Margriet. Ja, dat schip hebben jullie dus omgebouwd, hè, om te gaan kunnen pulsvissen. Ja, dat mag nu niet meer. Wat moet er dan inderdaad nu gebeuren, nu dat niet meer mag, volgens jou? Ja, we moeten ons gaan beraden. We hebben er wel weliswaar over nagedacht. En ja, we moeten terug naar, voor ons gevoel, 30 jaar geleden. En dat voelt zo onecht, onnatuurlijk. Maar daar moeten we weer aan gaan denken. Dus de kettingen die moeten weer van stal. En wat dat betreft vraagt dat ook weer een investering? Uiteraard, want de boel die moet terug omgezet worden. En wat voor bedragen moet ik dan denken? We hebben nog niet concreet voor ons. Maar dat het een hoop geld gaat kosten, dat is wel duidelijk. Ja, toen jullie naar het pulsvissen gingen, toen was het een investering van tonnen. Moeten we daar dan nu weer aan denken? Waarschijnlijk, ja. Dat geld, hopen jullie dat er geld uit Brussel komt? Dat er van Nederland geld komt? Minister Schouten heeft al gezegd dat ze daar wel miljoenen voor beschikbaar wil stellen om jullie te helpen. Ook om naar nieuwe methodes te zoeken. Wat dat betreft hopen jullie denk ik ook op een financiële ondersteuning. Uiteraard. Ik denk dat het wel nodig is. Ik denk dat het wel duidelijk is. En het is ook meermalen gezegd dat men verwacht dat 60-70% van de visserijbedrijven in de problemen gaat komen. Het heeft natuurlijk enorme gevolgen. Want al die bemanningen met hun gezinnen, ook de mensen die in de verwerking werken, noem ze maar op. Het is natuurlijk niet dat er niet gevist meer mag worden, maar het is dan vooral die investering die jullie opnieuw moeten doen, die jullie dan de das om doet. Ja, maar pas op. Er mag natuurlijk wel gevist worden. Maar je moet bedenken dat we dus 50% ongeveer meer brandstof gaan verbruiken. En dat heeft ook zeker effect voor de verdiensten van de bemanning. Dus ja, het is, laten we duidelijk zijn, in Katwijk op de visserijschool, er is nog 0 aanmeldingen. Om je een idee te geven. Ik bedoel, de jeugd gaat zich ook wel achter de oren krabbelen. Dus dat soort problematiek komt ook aan de orde. En inderdaad, jullie zeggen, die financiële vergoeding, die moet ook uit Brussel komen? Dat denk ik wel. Het is natuurlijk, heb ik ook al eerder gezegd, het is natuurlijk een shame wat daar gebeurt. En het is ongelooflijk waar de politiek daarmee bezig is. Nou, wat dat betreft is inderdaad een zwarte dag voor de pulsvissers hier in Nederland. Maar op dit moment wordt er gewoon nog vis gesorteerd. En daar gaan ze hier nog wel heel even mee door. Martijn van der Zanden in IJmuiden. Dan nog even naar het Europarlement. Daar is hard gelobbyd voor dat pulsvissen. Maar die lobby is dus niet helemaal gelukt. Mislukt zou je kunnen zeggen. Nederland mocht namelijk wetenschappelijk onderzoek doen naar pulsvissen, maar gebruikte de vergunningen om er commercieel mee te vissen. En dat ging andere visserijlanden, zoals bijvoorbeeld Frankrijk, te snel en ook te ver. Correspondent Tijn Sade sprak in Straatsburg met een ontgoochelde Annie Schreyer-Pierik, CDA-lid van de Visserijcommissie in het Europarlement. Wat heeft Nederland fout gedaan? Een ambtenaar van de commissie bracht vorige week naar voren dat met name er een inbreukprocedure zou komen. Maar waar zouden we dan mee bezig zijn? We laten ons toch niet de les lezen door een ambtenaar die het toch als de negatieve kant gaat uitschuiven. Nee, we zijn bezig met die onderzoeken van die 84 kotters. Die onderzoeken, de eerste, de onderzoek van die 84 kotters. Die hebben allemaal de vergunning gekregen van de Europese Commissie en commissarissen. Om daar wetenschappelijk onderzoek mee te doen. Om daar wetenschappelijk onderzoek mee te doen. Die zien er niet slecht uit. Maar de commissie vermoedt nu dat daar niet enkel wetenschappelijk onderzoek mee gedaan is, maar dat er gewoon commercieel mee is gevist. Dat kan allemaal waar zijn. Dat is heel belangrijk. Ja, maar dat heb ik. Als je onderzoek doet, moet je ook natuurlijk, ja, moet je ook vissen en brengt ook wat op. Je hoeft ook niet overboord te gooien. Dus, maar dat is helemaal nu op dit moment. Als je vergunningen krijgt voor wetenschappelijk onderzoek, ja, maar je gaat er commercieel mee vissen, dan krijg je dus deze inbreukprocedure mogelijk aan je broek. U gaat steeds verder over de inbreukprocedure. Daar ga ik als die er komt. Het is innovatieve visserij. Het woord pulsvisserij noemen we niet meer. U hebt mij nou voor de derde keer deze vraag gesteld. Maar als ik wetenschappelijk onderzoek doe en ik ga met op allerlei terrein, of nu met voedsel of wat dan ook, dan is altijd in Europa dan de gang van zaken dat je niet weg hoeft te gooien. En natuurlijk vang je daar vis mee. Waarom bevraagt u mij nu niet als pers vanuit Nederland die mee moet denken om dit cruciale moment voor die 84 boten in Nederland, hè, om al het beste eruit te halen? Heel simpel, ik ben niet van de lobbyclub de BV Nederland. Ik ben een journalist en ik vraag me af, heeft Nederland misschien in het verleden fouten gemaakt? Misschien wel niet. Omdat het te maken heeft met jaloezie. Waarom zou men nou jaloers kunnen zijn op een wetenschappelijk onderzoek wat in Nederland omdat loopt? Omdat het allemaal heel goed verloopt. Daar wordt goed mee gevist. Maar de jaloezie ontstond dat Nederland op basis van wetenschappelijk onderzoeksargumenten met dat pulsvissen begon en daar heel veel vangst mee had, daar een bedrijvigheid van maakte, dat de Fransen daar vooral jaloers op zijn. Want jullie zouden toch wetenschappelijk onderzoeken? Ja, maar ik heb u net verteld. Maar u zegt ja. Er zijn regels, er zijn wetten, maar het is ook politiek. En toen op een heel belangrijk moment onze minister, onze premier van Nederland, naast Macron stond en niet het woord pulsvisserij in de mond nam, innovatieve visserij waar Nederland trots van was, om daarvoor te vragen samen er met elkaar goed uit te komen, was dat een politiek moment wat gigantisch door Nederland gemist is voor een goede oplossing. En ik dank u heel hartelijk voor dit interview. Nou, dat was Annie Schreijer-Pierik, CDA-europarlementariër, in gesprek met Tijn Sade namens de NOS. Dan nu een overzicht van het nieuws in de andere media. De onderwijsinspectie doet onderzoek naar examenfraude bij een vestiging van de Stenden Hogeschool in Qatar. In de Golfstaat zouden ten onrechte Nederlandse hbo-diploma's zijn uitgereikt. Volgens NRC hebben lokale medewerkers geld en luxe goederen aangenomen in ruil voor voldoendes. De campus in Qatar is een commerciële samenwerking tussen de Hogeschool uit Leeuwarden en een steenrijke sheik. En uit interne stukken blijkt dat de examinatoren gevoelig zijn voor de druk van studenten, ouders, sponsors, management en zelfs de Qatarese overheid. De Tweede Kamer wil dat minister Dekker van Justitie uitzoekt of er veroordeelde Nederlandse pedofielen in het buitenland wonen en wat ze daar doen. Dat schrijft het AD. Aanleiding zijn de verdenkingen tegen Hans V. Hij vertrok naar Kenia, waar hij volgens de krant jarenlang zijn gang kon gaan, ondanks twee eerdere veroordelingen in de jaren 90 in Nederland. De oproep komt van PvdA-Kamerlid Kuiken. Zij zegt dat ze zich realiseert dat zo'n onderzoek gevoelig ligt wat betreft privacy, maar ze wil ook dat Nederland misbruikzaken voorkomt. En het CDA pleit daarnaast nog voor de komst van een internationale verklaring omtrent gedrag. Illegale Albanese migranten die Engeland binnen willen komen reizen steeds vaker via Nederland, dat schrijft Trouw. En daarom zit Nederland vandaag en morgen bij een geheim topoverleg waar ook de politiediensten uit België, het Verenigd Koninkrijk en Albanië bij zijn, weet de krant. De zogenoemde inklimmers halen volgens de krant levensgevaarlijke capriolen uit en proberen vaak mee te liften met vrachtwagens die naar het Verenigd Koninkrijk gaan. Vorig jaar was een recordjaar wat betreft het aantal verstekelingen. En onder meer Moerdijk en Rotterdam hebben er veel last van. Spaanse media schrijven dat de kans niet groot is dat de minderheidsregering van premier Sanchez vandaag de begroting voor 2019 door het Lagerhuis krijgt. En daardoor is de verwachting dat de regering valt en er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. Het komt omdat het niet waarschijnlijk is dat de kleine Catalaanse separatistische partijen de begroting steunen in het licht van het megaproces tegen Catalaanse separatisten dat gisteren is begonnen. Gisteren werd ongeveer 8 uur lang gedebatteerd, maar Sanchez is er volgens El País niet in geslaagd de oppositie te overtuigen. En de Brexit-strategie van premier May is op een pijnlijke manier uitgelekt. Een verslaggever van ITV heeft in een bar in Brussel de belangrijkste onderhandelaar van May erover horen praten. En hij zei dat May de leden van het Britse parlement voor een keuze gaat stellen, of last minute kiezen voor de bestaande deal, of accepteren dat het proces heel veel vertraging oploopt. En die keuze wil ze de Britse parlementsleden dan eind maart pas voorleggen, terwijl op 29 maart het Verenigd Koninkrijk de EU moet verlaten. Wijnand Zwaan met file nieuws. Het valt allemaal reuze mee. Een enkel ongeluk verstoort het beeld op de A58 van Vlissingen naar Bergen-op-Zoom. Daar ging het mis bij knooppunt De Poel. Er staat een 4 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En op de A58 van Breda naar Tilburg, tussen Ulvenhout en Tilburg Centrum West, 13 kilometer na een ongeluk met 2 auto's. De vertraging is een uur, maar de weg is weer vrij. Het is 8:15. Scholieren van groep 8 die krijgen eerst hun schooladvies en daarna maken ze pas de CITO-toets. Dat is sinds 2014 zo. Coalitiepartijen D66, VVD, CDA en ChristenUnie willen die volgorde nu toch weer omdraaien. Daarover ga ik praten met D66-Kamerlid Paul van Meenen, ook onderwijsspecialist voor die partij. Meneer van Meenen, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Van den Berg. Waarom wilt u dat? Ja, wij willen voor alle kinderen de beste kansen. Dat weten we altijd, zeker ook bij D66. En wat je nu ziet in de huidige situatie, er komt eerst een advies van de school, van de leraar. En dan komt en dat is in februari, en dan komt in april, mei komt de uitslag van de toets. En als dan de toets hoger is, dan zou je zeggen, nou, dan gaan we die aanpassen. Dat zou de school dan moeten doen. Maar dat gebeurt eigenlijk alleen maar voor kinderen van hoogopgeleide, met hoogopgeleide ouders en voor andere kinderen niet. En wij willen ook omdat die ouders er zelf nog een beetje achteraan zitten vaak. Precies, precies. En andere ouders die kennen wat minder goed de weg. En daar zijn hun kinderen dus uiteindelijk het slachtoffer van. Want ook voor hen geldt natuurlijk dat ze het beste onderwijs wat bij hen past moeten krijgen. Dus wat we nu willen is dat de toets blijft staan waar die nu staat. Dus in april. En dat dan als die toetsuitslag er is, dat de leraar en de school dat mee kan nemen in het advies. Maar het is dus nu zo in de praktijk nog even dat het is nu zo in de praktijk zo dat als stel dat even dat voorbeeld van u volgend. Die leraren die geven een bepaald oordeel. Die toets blijkt hoger uit te vallen dan hun oordeel eigenlijk was. Dan houden ze toch vast aan hun eigen oordeel. Ja, dat gebeurt in een heleboel gevallen. En als je kijkt naar in welke gevallen is dat dan zo, dan is dat met name bij kinderen zo die, laten we zeggen, minder hoog opgeleide ouders hebben. Dan blijft het advies veel vaker ongewijzigd. Terwijl in andere gevallen, bij hoogopgeleide kinderen met hoogopgeleide ouders, daar zie je het advies wel aangepast worden. Ja. Nou, dat geeft ongelijke kansen, maar wij willen uiteindelijk voor elk kind het onderwijs dat het beste bij hem of haar past. Ja. Dus dan moet je toch die toets meenemen in het advies. Dus het advies blijft leidend. De docenten, want de docenten kunnen het beste overzien hoe het kind ervoor staat. Maar we helpen iedereen, denk ik, als ze de uitslag van de toets daarin mee kunnen nemen. Maar goed, krijg je dan toch niet gewoon dezelfde situatie? Want dan maken ze die toets, nou, dan blijken ze op een bepaald niveau uit te komen, terwijl die docenten toch misschien een ander idee hadden. Ja, nou ja, dat zullen we zien. Kijk, voor D66 is uiteindelijk het doel dat we afkomen van sowieso de belangrijkheid van dit moment. We moeten er naartoe dat er veel meer geduld met kinderen komt. Dat die overgang veel geleidelijker wordt, dat ze meer kansen krijgen. Maar daarvoor moet veel meer gebeuren dan alleen maar dit. Dit is echt een maatregel die we nu nemen om voor de kinderen die nu in de komende tijd nog te maken hebben met deze situatie, dat zoveel mogelijk eerlijk gekeken wordt naar wat ze kunnen. En in dat eerlijke zit ook het meenemen van die toetsuitslag. Want, ik zei het al, in 2014 ging dit hele zaakje op de schop. Als het aan de coalitiepartij ligt, gaan we dus nu weer terug naar hoe het was. Ja, is het dan over 5 jaar weer anders? Nee, maar we gaan niet terug naar hoe het was. Want hoe het was dat je nu rond deze tijd, in februari, advies en toetsuitslag samenkwamen. En dat de toets beslissend was in heel veel situaties. En wat we willen is dat het advies beslissend blijft. Dus het advies van de leraar, die kunnen het beste zien hoe het met de kinderen ervoor staat in zijn totaliteit. Die hebben de kinderen zien groeien. Dat houden we vast, maar we voegen er nu één ding aan toe, en dat is die toetsuitslag. Die wordt meegenomen, maar blijft aan het eind van het jaar, zodat ook die tweede helft van dat schooljaar in groep 8 ook nog echt benut blijft worden. Want dat was in het verleden zo. Dan was men na februari alleen nog maar bezig met de musical. Ja. Zo ongeveer. En dat is ook slecht voor de kansen van kinderen. Dank voor de uitleg. D66-Kamerlid Paul van Menen was dat. Ja, in crematoria worden overledenen tot nu toe gecremeerd in gasovens. Maar dat gaat veranderen. Vandaag wordt de eerste elektrische oven afgeleverd, en dat moet een stuk duurzamer zijn. En de belangstelling voor die innovatie is groot, merkte verslaggever Jeroen Schutijzer. Hij was in Broek op Langendijk. Daar ging de eerste elektrische oven op transport. Dit is hem, hè? Hier staan we er dan bij. Dit moet hem zijn, dit moet hem worden. Deze gaat naar Geleen. Dit is de eerste elektrische oven die hier van de band afloopt. Enorme tafelwagen staat hier. Hoe zwaar is die oven ook alweer? Deze oven weegt 18 ton. 18.000 kilo? Ja, 18.000 kilo. En dat heeft uiteraard te maken met het stalen frame wat er omheen zit. Maar dat heeft meer te maken met metselwerk. Dus vuurvast materiaal wat in de oven verwerkt zit. Uitvaartverzorger Dela vertelde vorig jaar in het Radio 1-journaal waarom de elektrische oven duurzamer is. Een oven kan nu op groene stroom worden aangestuurd. Om u een beeld te geven, per crematie wordt er gemiddeld een 60 kuub aan gas verbruikt. Een gemiddeld huishouden in Nederland verbruikt op een jaar 1500 kuub. Nou, we gaan uit van een 800 crematies en dan 800 keer 60 kuub, wat we aan gas kunnen besparen. In 2030 is ons streven om alle uitvaarten die we als Dela verzorgen om die klimaatneutraal te laten zijn. Dus daarom willen we nu ook de eerste echte belangrijke grote stappen voorwaarts gaan zetten om dat doel op te gaan halen. Bent u de enige in dit land die elektrische ovens maakt? Wij zijn de enige crematieovenleverancier in Nederland. En zodoende ook de enige leverancier van de elektrische crematieoven. En er is heel veel vraag naar. Sinds Dela van start is gegaan met het idee van we willen van het gas af, zijn ook andere ondernemers zijn zeer geïnteresseerd in deze oven. Maar ook uit buitenland interesse? Zeer veel interesse. Vanuit Australië, Korea, Amerika, Scandinavië. Meneer Keeman, weten ze vanuit Korea Broek op Langendijk te vinden? Ik zal u vertellen, we hebben samen nog een broodje zitten eten hier. Dus ze weten dat te vinden. Dat is ongelooflijk. Dat is ook weer de kracht van internet. Internet zetten we heel veel interviews en bedrijffilmpjes zetten we daarop. Dat wordt over de hele wereld bekeken, ja. U heeft op internet ook een filmpje staan met de presentatie, hè, van deze nieuwe oven. And I'm proud. I'm proud of what we can show you today. Zie ik allemaal mensen met lachende gezichten en champagneglazen. Astronaut André Kuipers is aangerukt. Hoe vindt u dat nou bij zo'n onderwerp? Ja, het is business. Het is business, maar we vonden het best wel aansluitend. Vooral het verhaal van André Kuipers. Dat we voorzichtig zijn, moeten zijn met onze aarde. Dat we daar het milieu goed, de milieuaspecten goed moeten laten meewegen. We willen van het gas af. We willen van het gas af, ja. En dus ook in de crematoria? Ook in de crematoria. En dat is allemaal haalbaar geworden. Hoeveel denkt u er dit jaar te maken? Dit jaar gokken wij op een 7 tot 8 machines. En volgend jaar? Volgend jaar zitten we toch wel richting de 25 machines. Als u op een verjaardagsfeestje zit, dan komt dat natuurlijk een keer ter sprake. Van ja, ik maak van die ovens. Je krijgt vaak de vraag van goh, Jan Keeman, wat doe je nou van je beroep? En dat probeer ik altijd zo luchtig mogelijk te. Ik werk heel hard aan uw toekomst. En daar zijn mensen toch altijd van, oké, wat doet u dan? En dan vertel ik wat ik dan allemaal doe. En dan is men toch best wel geïnteresseerd. Want er is toch altijd wel een beetje een mythe. Ondanks dat we dat in de afgelopen jaren proberen we dat toch wel meer transparant te krijgen. En daar doet Cremerend Nederland doet daar heel erg hard aan mee. En wanneer is de primeur, denkt u? Het eerste lichaam dat verbrand wordt in een elektrische oven in ons land. Medio mei, juni dit jaar. Dat hangt even af van de voortgang van de bouwwerkzaamheden van de uitbreiding crematorium Geleen. Dus tegen de zomer wordt de eerste overledene gecremeerd in een elektrische oven in Nederland. De bijdrage was van Jeroen Schutijzer. Nu de Australische zanger Vance Joy. Scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green.

Nou, vandaag hebben we nog wel te maken met veel bewolking. Maar die bewolking gaat wel geleidelijk aan breken. Overigens in Limburg, daar is het wel helder. En daar is de temperatuur nog steeds rond het vriespunt. Terwijl het elders in het land zo'n 5 tot 7 graden is. Ja, veel bewolking vandaag, dat zal toch wel blijven. Vanuit het zuiden geleidelijk aan wel wat meer opklaringen. En de temperatuur die loopt vandaag op naar zo'n 8 tot 10 graden. Verder waait er een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Vanavond en vannacht verandert er niet echt veel. Wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur die zou in het binnenland weer kunnen dalen tot rond het vriespunt. En dan ziet het er morgen echt wel wat beter uit. Valentijnsdag, hè? Ja, precies. En daar hoort eigenlijk wel een mooi zonnetje bij. En dat gaat ook wel lukken. Het wordt een tamelijk zonnige dag, denk ik. Met middagtemperaturen tussen de 10 en de 13 graden. Er zijn morgen nog wel wat wolkenvelden, hoor. Daar moeten we wel rekening mee houden. Maar die zon die komt er goed doorheen. En vanaf vrijdag en ook in het weekeinde, ja, dan is het echt zonovergoten op de meeste plaatsen. Gaan de temperaturen nog verder omhoog. In het weekend kan het in het zuiden van het land 15 tot 16 graden worden. Ja, dat is natuurlijk bijzonder zacht. Want normaal voor deze tijd is het zo'n 5 of 6 graden. Raymond Klaassen was dat. Wijnand Zwaan nu met verkeersinformatie. Bescheiden ochtendspits met wel een paar ongelukken. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar ging het mis bij Roelofarensveen. De file is 12 kilometer lang vanaf Leidschendam. De vertraging zo'n 20 minuten, dus dat is nog te overzien. De A28 van Groningen naar Zwolle. Een aanrijding bij de afrit Nieuw-Leuzen met een half uur extra reistijd. Twee rijstroken zijn dicht. De meeste vertraging klokken we in Zeeland op de A58 van Vlissingen naar Bergen-op-Zoom. Het was een ongeluk met wel 8 auto's bij knooppunt De Poel. Blikschade, maar toch. File vanaf Arnhem-Muiden, 5 kilometer met 3 kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En op de A76, Belgische grens Heerlen. Daar gebeurde een ongeluk bij de werkzaamheden in de buurt van Schinnen. Er staat vanaf Stijn 9 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Horen is verbinding. De campagne voor beter gehoor geeft voorlichting en roept alle 55-plussers op om jaarlijks een hoortest te doen. Deze wordt verzorgd door Van Bokstel Hoorwinkels. Kijk op campagnevoorbetergehoor.nl. Ruil nu je oude pan in voor 30% korting op een veilige BK-pan. Kijk voor meer informatie op bk.nl. Nog maar enkele weken te zien. Rembrandt en Saskia, Liefde in de Gouden Eeuw. Een ontroerende tentoonstelling vol verliefde stelletjes, sprookjesachtige bruiloften en gebroken harten. Tot en met 17 maart in het Fries Museum in Leeuwarden. Uw organisatie wil heldere teksten. Dat kan met de software Klinkende Taal. Met één druk op de knop zien uw medewerkers in Outlook of Word hoe leesbaar hun teksten zijn. Wilt u heldere teksten? Vraag een gratis demo aan op klinkendetaal.nl. Deze week bij Gamma, 30% korting op al het laminaat. Bestel op gamma.nl of ga naar de bouwmarkt. Dat zeg ik, Gamma. Heldere teksten voor uw organisatie, Klinkende Taal. Een product van Lo van Eck. Ondernemen, dat is zorgen voor omzet, zorgen over omzet, vaak in de file staan en altijd om een bonnetje vragen. Wij maken het voor ondernemers een stukje makkelijker. Met onze autopas met handige apps. Daarmee kun je tanken, naar de carwash en overal parkeren. Fiscus proof op één verzamelfactuur. Dus geen gedoe meer met bonnetjes. Nooit meer. MKB Brandstof. Beweegt ondernemers. In Centro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf. De autopas van MKB Brandstof is ook handig voor ZZP'ers. Tanken, carwash en parkeren. Alles fiscusproof op één verzamelfactuur. Dan wordt ondernemen een stuk makkelijker. Vraag jouw autopas vandaag nog aan op mkbbrandstof.nl. Bijna 6:30. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Hou de radio aan op deze dag van de radio, is het, hè? Wereldradiodag. Mooi. Dus jullie zijn er ook gewoon, denk ik dan, van... Zeker.

Nou, ik heb erover nagedacht en ik zei ook van, je bent bekend bij de gemeente. En stel dat, zoals nu het afgelopen half jaar, de zorg heel intensief was, zou je eigenlijk aan één telefoontje genoeg moeten hebben om te zeggen, mensen, help ons even. Kan er iemand thuiskomen? Kan er iemand even die begeleiding bieden? En dat zou een prettige toekomstverwachting zijn, zeg maar. Dat je niet bij elke situatie veel moet regelen, veel moet vragen, veel brieven moet invullen. Dat zou gewoon een hele prettige bijeenkomstigheid zijn. Op een makkelijke manier eigenlijk zorg op maat leveren. Juist, ja. En dat ook niet bij de kinderen neerleggen. Van jongens, letten jullie even op je broer. Mama of papa gaat even naar hun werk. Want de jonge mantelzorgers, die zijn er natuurlijk ook. Het verhaal van Arjenne van der Leij was dat. Dat banken niet altijd hun klanten goed kennen, dat weten we intussen. ING maakte er zo'n potje van dat er een schikking van 775 miljoen euro moest worden betaald. Rekeningen konden worden gebruikt voor witwassen zonder dat de bank dat door had. Ook Rabobank kreeg een boete. Dat bleek deze week. Die was wel wat kleiner, 1 miljoen euro. En nu blijkt ook ABN AMRO druk bezig te zijn om de klantendossiers op orde te brengen. Daarvoor moeten ze zoveel kosten maken dat de winst het laatste kwartaal flink is gedaald. Nick Wouters is hier. Hoe hard is die winst dan teruggelopen, Nick? Die liep terug met 42%. Dat zijn toch percentages, flinke percentages. Er is nu nog ruim 300 miljoen euro winst gemaakt in het kwartaal, nog behoorlijk, maar dus wel flink teruggelopen. Wat is er bij die bank, bij ABN AMRO, mis met klantendossiers? Het gaat eigenlijk om verschillende terreinen. Echt de meest simpele zaken kunnen mis zijn in de klantendossiers. Ik sprak net Kees van Dijkhuizen, de hoogste baas, en hij vertelt wat er allemaal mis is. Nou, het begint met het op orde brengen in een dossier van wat vroeger dan kopietje paspoort heette. Dat je gewoon weet wat voor klanten je in je dossiers hebt. Dus ze moeten zich identificeren. Vervolgens moet je soms, als het een bedrijf is, gewoon nog extra informatie ophalen van wie is de echte eigenaar. Dan ga je er nog risicoanalyses overheen gooien. En het allerlaatste staartje, dus via de fase bij wijze van spreken, is dat je ook alle transacties over die rekeningen natuurlijk goed in de gaten houdt. Of dat niet wit gewassen wordt of terrorisme financing plaatsvindt. De laatste is natuurlijk het allerbelangrijkste. Maar als dat eerste niet op orde is, als je niet weet wie je klant precies is, dan is het ook een stuk moeilijker om dat witwassen op te sporen. Dat witwassen was waar ING die boete voor kreeg. Ja, en of dat nou bij ABN, of die echt concrete zaken in de mis zijn gegaan, dat weten we niet. En of ze boete krijgen is ook niet bekend. Ja, dat heb ik gevraagd. Van, is er nou een dreiging van een boete dat jullie hier zo'n vaag mee zijn gemaakt? Want ze hebben echt veel mensen hiervoor vrijgemaakt. Duizenden mensen zijn bezig om die dossiers op orde te brengen. Maar hij zegt nee, dat is volledig eigen keus. Wij willen hier zelf wat meer vaag achterzetten en ook de eisen zijn strenger geworden. Dus we moeten ook de dossiers meer op orde hebben. Maar hij zegt, het is eigen keuze om dat te doen. Ja, voor zover dat waar is, dat weten we niet. Mocht er een boete komen binnenkort, dan weten we natuurlijk wel. Maar dat lijkt nu nog niet aan de orde. Ja, en de staat zit er natuurlijk nog steeds in. Dus het is ook zaak dat zij het zeker voor elkaar hebben. Ze willen het goede voorbeeld geven, ja. Wat gaan de klanten ervan merken bij die operatie van ABN AMRO? Het kan zijn dat je een brief krijgt of een telefoontje van, stuur nog even een kopie paspoort op. Kijk je wellicht gek op als je al 10 jaar klant bent bij die bank, maar topman Kees van Dijkhuizen zegt dat door de publiciteit van de afgelopen tijd de reacties wat anders zijn geworden. Klanten merken dit en ik moet wel zeggen, je merkt wel dat er dus meer ook in de krant heeft gestaan over deze zaken. Dat is natuurlijk niet leuk voor de banken, maar het is voor de awareness van klanten, hè, dat klanten begrijpen dat wij dit moeten doen, heeft het wel geholpen. Dus in dat opzicht heeft voor sommige nadelen, heeft voor sommigen een klein voordeel. Dat ING 775 miljoen moest betalen, daar heeft de ABN dus een klein voordeeltje van, dat de klanten in ieder geval weten waar het om gaat. Hoeft trouwens geen medelijden te hebben met ABN AMRO. Ze maakte het hele jaar 2,2 miljard euro winst. En er wordt meer uitgekeerd aan de aandeelhouders. En dat is dus ook de Nederlandse staat. Nick Wouters over de resultaten van ABN AMRO. Dan nu wat opvallende zaken uit de andere media. Beginnen we met een taalfoutje. Ja, want de winnaar van het grappigste taalfoutje van vorig jaar is vanochtend bekendgemaakt. Dat gebeurde in het NPO Radio 2-programma. Jan-Willem, start op. En de nummer 1, het taalfoutje van het jaar. De vegetarische slager ligt vanaf nu in de diepvries op de slagerijafdeling. Ja, ik ben inderdaad, ja. Mooi. Je ziet het meteen voor je. Ik zie die vegetarische slager al liggen. Ja, de hele top 10 die staat op de site van taalfoutjes, maar ik noem er nog een paar. De nummer 2 is namelijk ook leuk. Dat was de krantenkop. Aantal deelnemers avond vierdaagse loopt achteruit. Moet ik nou zo lachen zoals op Radio 2? Ja, doe maar even. En de plek 3 is ook een lachsalvo waard. Die was voor een fout uit een aanmeldingsformulier voor een schoolfotograaf. Op het invulstrookje stond: ik wil graag gebruik maken van de mogelijkheid om een broertje of zusje te laten maken. Vanavond is de Champions League wedstrijd van Ajax tegen Real Madrid. En niet iedereen in de hoofdstad is vanavond voor Ajax. Want bij het hotel van Real Madrid verzamelden zich gisteren al een heleboel fans van de Spaanse club. AT5 was daarbij. En deze fan reisde helemaal af vanuit België. En zijn liefde voor de aanvoerder van Real, Sergio Ramos, gaat ver. Heel ver. Ik heb hem getatoeëerd op mijn been. Ik heb het aan de Spaanse pers laten zien. Maar toen was er minder volk als nu. Dus hij is ervan op de hoogte. Voor mij is Ramos de man die dat mij beroert. Handtekening zat er overigens niet in voor deze Belgische fan, want de spelers van Real stapten direct uit het hotel de bus in. Goed nieuws voor 14 baby-eendjes in Rotterdam. Die vielen eerder deze week in een put en raakten daarbij onderkoeld. De dierenambulance bracht ze naar een vogelopvang in Rotterdam. En het gaat gelukkig inmiddels beter met die eendjes, zegt deze verzorgster tegen RTV Rijnmond. Een enkeling moesten we echt nog wat meer stabiliseren, want dat ging niet zo goed. Maar inmiddels zwemmen ze achter mij op het binnenbassin en gaat het goed met ze. En ze zullen nog bij ons blijven tot ze in de veren zitten en dan gaan ze naar buiten. En ik denk tot de lente, voordat ze losgelaten kunnen worden. Ja, die eendjes die waren nog geen dag oud toen ze in de put vielen. Dus ze hebben geluk gehad. Tijdens een top in Papua-Nieuw-Guinea tot slot met ambtenaren uit verschillende Aziatische landen zijn bijna 300 dure auto's gestolen, schrijft de BBC. De auto's waren geregeld om de ambtenaren in stijl door het land te rijden, maar waren dus opeens verdwenen. Een aantal Maseratis en Bentleys is inmiddels weer gevonden, maar de rest nog niet. En wie er achter die diefstal zit, dat is nog niet bekend. Maar ook in een gestolen auto sta je stil als er file staat. Wijnand? Ja, zeker. Alhoewel de kans op dit moment niet zo heel groot is, want het aantal bijzonderheden neemt echt zinderhoge af. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Daar sta je even stil bij het harde. 6 kilometer na een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. De A28 van Groningen naar Zwolle. Dus de andere kant op tussen de wijk en de afrit Nieuw-Leuzen. 7 kilometer. Daar is de vertraging zelfs opgelopen tot een uur. En het afhandelen van dat ongeluk gaat tot 9:15 duren. En op de A58 van Vlissingen naar Bergen-op-Zoom gebeurde een ongeluk met wel 8 auto's bij knooppunt De Poel bij Goes. Hou de rekening met 3 kwartier op onthoud.